Din cartea cea către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, când se va arăta Hristos viața noastră, atunci și voi cu dânsul împreună vă veți arăta într-o slavă. Pentru aceea omorâți mădulările voastre cele de prepământ, curvia, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este slujire idolilor, pentru care vine mânia lui Dumnezeu preste fii neascultării, întru care și voi oare când ați umblat, când vețuiat într-o acelea, iar acum lepădați-le și voi acelea toate, mânia, iuțimea, răutatea, hula, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu grăiți minciună unul altuia, dezbrăcându-vă de omul cel vechi, din preună cu faptele lui, și îmbrăcându-vă în cel nou care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a auzit spre el, unde nu este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, schit, rob, slobos și înscit toate și într-o tot Hristos. Fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu și privind la săvârșirea vieților să le urmați credința. Iisus Hristos ieri și astăzi, același și în veci, la învățături străine și de multe feluri să nu vă mutați, că bine este cu darul să întăriți inima, iar nu cu mâncările, dintr-o care nu s-au folosit cei ce au umblat întrânsele. Avem jertfelnic din care am mâncat, nu au drept cei ce slujesc cortului, pentru că sângele acestor dobitoace se aduce de arhiereu în lăuntru, în cele sfinte pentru păcate, iar trupurile lor se ard afară de tabără. Pentru aceea și Iisus, ca să sfințească pe popor cu sângele său, afară de poartă au pătimit. Deci, dar să ieșim la dânsul afară de tabără, purtând ocara lui, că nu avem aici cetate stătătoare, ci pe cea viitoare căutăm. Prin trânsul dar să aducem jertfă de laudă pururea lui Dumnezeu, adică roada buzdelor ce se mărturisesc numele Lui, și facerea de bine și împărtășirea nu să nu uitați, căci cu jerte ca acestea și bine sporește și împărătește pentru adevărul și blândețea și dreptatea. Binecuvintează să pune prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, l-au întâmpinat pre el 10 bărbați leproși, care au stătut de departe. Și aceia au ridicat glas, Iisuse, învățătorule, miluiește-ne pre noi. Și văzându-i le-au zis lor, mergeți și vă arătați spre oților. Și a fost când mergea cu glas mare slăvine pre Dumnezeu și a căzut cu fața la picioarele lui și mulțumind lui și acela era samarinean. Iar Iisus răspunzând au zis, au nu 10 s-au curățit, dar ce nouă unde sunt? Nu s-a aflat să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu. Și au zis lui, scoală-te și mergi. Credința ta te-a mântuit. În vremea aceea, stătutau Iisus la loc șez, și mulțimea ucenicilor lui, și mulțime multă de norod din toată Iudeia și din Ierusalim și de prelângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-l asculte pre el și să se tămăduiască de neputințele sale. Și cei ce se chinuiau de duhuri necurate și se vindecau. Și tot norodul căuta să se atingă de el, ca putere ieșea din el și se vindecau. Și el, ridicându-și ochii săi spre ucenice lui, zicea: fericiți sunt de săracilor, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunt de care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunt de care plângeți acum, că veți râde. Fericiți când vă vor ură pe voi oamenii și când vă vor despărți pre voi și vă vor ocără și vor scoate numele vostru ca un rău pentru Fiul omului. Bucurați-vă într-o acea zi și săltați, că iată, plata voastră multă este în cerul. Binecuvântarea Domnului vrem să voi toți consodau și vă să-i vindeam întotdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, macițare ale Sfinților, Slăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru, Antonice Marie, cu ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sfântul Vicherii Mărturisitor și acel împreună cu dânșa care pomenirea să mărșim ale celui plus Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurădar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Preților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pândale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cred că nimic sub soare nu este mai schimbător ca omul. ființa gânditoare care poartă toată noblețea zidirii lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, este și cea mai hotărâtă, dar și cea mai schimbătoare. Dumnezeu, așa cum ne-a croit, din înțelepciunea Lui și din bunătatea Lui, nu ne-a croit schimbători precum vremea sau ca trestia bătută de vânt. Ci această schimbare a omului, că într-un fel zice acum și altfel peste o clipă, se datorează minții Lui, a nehotărârii Lui, a necredinței Lui. Un caz de acest gen îl vedem astăzi în pilda Sfântului Evanghelist cu acei 10 leproși care, în patima trupului lor, în acea boală cumplită de lepră, nu aveau izbăvire. În acea distrugere trupească și sufletească se vedeau lipsiți de orice ajutor. Aude Hristos! Și iată, cunoscându-L parcă că este mare vindecător, este Dumnezeu, aleargă disperați cerând izbăvire de boala lor. Lucru care se și întâmplă, că Dumnezeu, văzându-le neputința lor trupească, a vrut să scoată și în fața lor, dar și pentru idei timpul aceluia și peste mii de ani și pentru noi, ce înseamnă nemulțumirea omului. Aceștia venind de departe și implorându-L pe Hristos ca să-i vindece, Mântuitorul le spune, mergeți și vă arătați preoților. Iar în drumul lor spre a merge spre preoți, ca să se arate, ascultând de cuvântul Mântuitorului, se vindecă. Această boală a căzut deodată de pe ei. Deci nu a necesitat nici tratament material, nici rugăciune, nici nimic, ca să vadă cu ochii lor minunea lui Dumnezeu, ca să-L cunoască pentru a nu știu câtea oară pe ziditorul lor. Dar după ce se văd mântuiți de această boală, numai unul se întoarce la Mântuitorul mulțumindu-i pentru izbăvirea din boală. Și acesta nici măcar nu era iudeu, ci era samarinean care nu știa despre Dumnezeu așa cum știau din Sfânta Scriptură iudeii. Deci vedeți dumneavoastră, fiind toți în aceeași boală, i-a adus la unison această durere, orică era păgân, orică era iudeu, indiferent cine suntem în viață, durerea, necazul ne uniformizează în chintesența ființei noastre. Lacrima curge tot atât de fierbinte, indiferent cine ești. Dar să vedem de acum mulțumirea de unde vine Dumnezeu izbăvindu-te. Deci aceia l-au luat și pe acesta samarinean în grupa lor de dureroși, de pătimitori, de zdrobiți la suflet, și acesta, ca să-și găsească și el mântuirea, s-a pitit pe lângă acel grup de 9 iudei care știau de Dumnezeu. Și iată că acesta, văzându-se vindecat, a cunoscut mai puternic în ființa lui, în conștiința lui, minunea lui Dumnezeu și, ca drept răsplată, se întoarce din drum, nici măcar nu ajunge la preoți, ca să mulțumească celui care i-a izbăvit de boală. Iar Hristos dă replica în scurte cuvinte pentru toată omenirea în care suntem și noi incluși. 10 ați fost, numai unul a venit să mulțumească și măcar și acesta samarin, nici nu este iudeu, ci samarinean. Vedeți dumneavoastră, iubiților credincioși, Mântuitorul și, în general, Sfânta Scriptură vorbește în cuvinte foarte scurte. un dialog atât de precipitat, un dialog atât de condensat încât că îți rămâne minții tale să-l cojești de această coajă, de această sine, de acest superficial și să intri înăuntru în chintesența ideii și să-l găsești pe Hristos. Îl vedem pe Zaheu cum om de mare vază fiind în Ierusalim se urcă în copac, își lasă cinsta lui de mare om, de mare bogat în Ierusalim și se urcă în copac să-l vadă pe Hristos. O vedem pe Hananian că acum se furișează ca un hoț în urma Mântuitorului, în nădejdea doar că dacă se va atinge de hainele Mântuitorului, ea va fi izbăvită de boala sa, de pătimirea sufletului său. Și tot atunci îi și mulțumește lui Dumnezeu. Dacă am luat poporul iudeu ca o singură persoană, ca acest grup de leproși, îi vedem cum întorc spatele nemulțumindu-i celui care i-a izbăvit din atâtea morți și îi vedem pe păgâni care se întorc cu atâta dragoste, cu atâta sentiment de iubire către Dumnezeu pe care nu l-a cunoscut niciodată. De fapt, în această pildă Mântuitorul nu vrea să arate decât bogăția de cunoștință despre Dumnezeu care o aveau iudeii prin cei 9 iudei care se vindecă de lepră și din sărăcia de cunoștințe asupra lui Dumnezeu care l-avea poporul păgân, popoarele de fapt păgâne, iată cântarul, balanța dreptății, cum se înclină tot spre Cel care iubește din toată ființa lui. Îi vedem pe acei 9 cum pleacă deșerți, vindecați și întorc spatele, iar acesta se întoarce și mulțumește lui Dumnezeu. Așa suntem noi de multe ori în viață. Vor veni la judecată iubiților credincioși animalele și ne vor mustra. Cele necuvântătoare care astăzi se supun nouă ca unor împărați și la cuvântul nostru glasul lor se stinge și se pitulesc la picioarele noastre de frica măriei sale omul. Dar atunci când cartea vieții se va închide și Dumnezeu va da glas celor necuvântătoare și pietrele ne vor mustra și soarele și luna și viermii din pământ care n-au văzut soarele vreodată vor veni și ne vor mustra pe noi oamenii. Oare sunt cuvinte doar inventate care le spun? Să ne uităm la animalele care ne înconjoară de zi cu zi și zi de noapte. În momentul când ai deschis mâna și le-ai dat spre hrană sau l-ai vindecat sau l-ai gingășit cu un gest, El te cunoaște și te acceptă și îți mulțumește. În curtea ta de gospodar, uită-te la toate cele care le crești și te recunosc că și azi și mâine tu le porți de grijă și vin după tine fiecare în glasul lor, grăindu-ți, exprimându-și dragostea față de tine, iar tu, omule, ești mângâiat în fiecare clipă a vieții tale de Dumnezeu și rămâi tot ca un idol, urechi având și nu auzi, ochi ai și nu vezi, inima ai, dar rece ți este către Dumnezeu. Iubiților credincioși, este o mare înțelepciune, dar nu o înțelepciune cultivată, o înțelepciune care izvorăște din inima noastră, cât de simplu ai fi, ca să-L discerni pe Dumnezeu în sensibilitatea Lui, în dragostea Lui. Vedeți copilul cât e de mic, îl cunoaște pe părintele său încă de atunci, neavând cunoștință cine este și cum este, îl acceptă din cauza că este acea lungime de undă, acea sensibilitate din tine, omule, iar pe Dumnezeu care ți este ziditorul tău și purtătorul tău de grijă în toate zilele vieții tale, nu vrei să-L accepți. În cuvinte caustice mustra prorocul Isaia pe poporul lui Israel, care a fost mângâiat de Dumnezeu cu atâtea minuni, ocrotit de mâna lui Dumnezeu din primejdia morții, și le-a zis așa: cunoscut au boul pe stăpânul său și asinuiesa domnului său, iar tu, Israile, nu mai cunoscut. Dacă am stat undeva pe un Everest și am avea un ochi puternic și ne-am uitat peste toată lumea, ne-am cutremurat cât de nerecunoscători sunt oamenii. Dar începând de la noi înșine, ca să ne arătăm, să ne autocriticăm cât de nerecunoscători suntem față de Dumnezeu. Atâta darul ne dă Dumnezeu. Atât de mult ne ocrotește ziditorul nostru și noi, nici măcar o elementară rugăciune în semn de prețuire nu i-o aducem lui. Că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici aur, nici argint, nici bucate, chiar nici cântări. Lui Dumnezeu îi trebuie ceea ce izvorăște din inima ta. Oare ce dar i-a adus acest fost lepros de s-a întors din drumul lui să-i mulțumească lui Hristos? I-a adus semn de recunoștință. N-are de Dumnezeu nevoie de nimic, tot pământul este al lui. Oare ce vrei tu, părinte, de la un copil când el subzistă prin tine? Dar totuși când refuză să-și ia o bomboană tot din banul tău, ți-aduce o floare. În loc să-ți spună un cuvânt murdar, îți dă o gingășie a cuvântului lui, că atâta se pricepe, și atunci, din inimă de piatră, o face ca de aluat, în moaie acea cerbice a ta. Deci, iubițelor credincioși, din pilda de astăzi, să înțelegem atât, că Dumnezeu atât de bun este, că întotdeauna când alergi pe El, El te vindecă de orice privare. Ținând cont că păcatul aduce moarte și o moarte treptată, este acest păcat o lepră, o lepră acestor leproși de astăzi. Este o ruptură în haina sufletului tău, iar dacă alegi la Dumnezeu, Dumnezeu te vindecă, dar să și mulțumești. Și nu are nevoie de altă mulțumire decât să nu fie prea dureros cuvântul, dar cel bun simț față de tine, Doamne. În rugăciunile bisericii sunt rugăciuni de mulțumită. Mulți se folosesc din rugăciunile bisericii, dar tare puțin vin să mulțumească bunului Dumnezeu, măcar o lumânare să o aprindă în biserică, sau acolo, acasă, unde este, să fac o rugăciune de mulțumită că bunul Dumnezeu l-a ajutat. Iubiților credincioși, pornind de la această prihană a trupului și implicit a sufletului, leproșii de astăzi, să trecem pe la Sfântul și Marele Antonie, care prin viața lui sfântă a rămas cu o rezonanță de diapazon până în zilele noastre. A rămas un izvor nesecat unde toate sufletele însetate de arșița păcatului pot să se adapte. A rămas un turn plin de lumină la malul unei mări învolburate care este viața, după care se pot călăuzi mulți oameni din care vor să-L caute pe Dumnezeu. Am putea să-L considerăm titanul în viața austeră a monahilor. Acest bărbat de mare vază, care încă din copilărie s-a văzut nu că a fost predestinat, ci că a vrut el, un foarte mare om, în a iubi pe Dumnezeu. în părțile Egiptului născut, din părinți creștini, tânăr fiind, în frumusețea și înțelepciunea tinereții, iată că nu și-a spurcat aceste daruri, tăvălindu-se în oroiul păcatelor. Îl vedem alergând la biserică și sorbând cu patos cuvântul Sfintei Biserici. Îl vedem plin de milostenie, îl vedem plin de plândețe, îl vedem creionat de condeiul istoriei creștine, parcă un munte de fapte bune. Și ne punem întrebarea, așa a fost născut? Ori era din altă plămădeală de carne? Nu era tot ca noi, ci nu. Mai degrabă, mintea lui era de așa natură pătrunsă de Dumnezeire, că a vrut el să fie așa, încât că iată a rămas același bărbat puternic în sfat, în cuvânt, am putea să spunem spaima tuturor dracilor de atunci și până în zilele noastre. Să mergem cu firul minții pe pașii lui și să vedem ce a făcut acest om, deși astăzi parcă este viu între noi. Iată-l de tânăr, după ce părinții lui au adormit și având o soră, a dus-o la o mănăstire de fecioare, iată-l pe el cum ia calea austere a vieții monahale. Diavolul care dă din totdeauna târcoare de la om să vadă ce rost al vieții ia el spre Dumnezeu sau spre căile iadului, a trecut și pe la acest tânăr. Văzându-l că este destul de puternic și hotărât în viața austeră, începe să vină cu momentele lui. Începea spre țelul care și l-a propus. Îl vedem în tinerețea lui cum, cerând ajutorul lui Dumnezeu, a intrat într-un sicriu, într-un mormânt. Și acolo cei dragi ai lui îi aduceau mâncare, o bucată de pâine și un pahar de apă. Și acolo, închis fiind, se ruga lui Dumnezeu în cea mai mare liniște mormântală. Diavolii n-au putut suporta acest lucru și au început să-l înfricoșeze. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă frică putea să fie peste acest om. Au început să-i bată în pereții mormântului. Au început să se umple tot mormântul cu jicănii de toate felurile, orăcăind în toate glasurile lor înspăimântătoare. Cu frica în carnea lui, dar cu Dumnezeu în inimă, mergea înainte. Diavolii nu se lăsau bătuți, precum nici Sfântul Antonie nu avea să se lase. În cele din urmă, văzând diavolii că nu pot să-l scoată de acolo, că ei nu suportau ca un trup din carne atât de neputincios pentru dragostea de Dumnezeu să ducă o viață atât de austeră, au venit și l-au bătut. Au cerut slobozenie de la Dumnezeu și au venit și l-au bătut în așa fel încât, ca a spus Sfântul Antonie, toate bețele din lume de m-ar fi bătut, nu mă durea atât de cumplit. Și dacă Dumnezeu a văzut hotărârea lui, că numele lui Dumnezeu merge înainte și nu dă înapoi, după cum voiau diavolii să-l scoată de acolo, că nu mai suportau acest foc de dragoste de Dumnezeu, și Dumnezeu i-a lungat în felul acesta, că venind un înger i-a luminat mormântul și a lungat toți diavolii, și a luat și spaima și durerea. De acum îl vedem plecând în pustie. În drumul lui spre pustie, închipuiți-vă un tânăr la 35 de ani, în plenitudinea tinereții, cu o trestuță în spate pe cărările pustiei, ducându-se departe de lume, să fie doar el cu Dumnezeu și să se roage acolo în cea mai mare liniște. Diavolul nu a putut suporta. și a întins o momeală de genul acesta, că în cărare a găsit un disc de aur. Sfântul se uită la el, se roagă lui Dumnezeu ca nu cumva să fie o nălucire și momentul acela a și dispărut. Lucruri simple, dar cum suntem noi învățați să pătrundem în chintesența lor? Iată că diavolul a momit cu acest sentiment, dacă pot să spun așa, această patimă de fapt de lăcomie. Oare cine găsind un vulgăre de aur în cărare nu s-ar întoarce din cărarea lui? Dar iată, pentru el acesta nu simboliza decât un lucru mort. Ca drept dovadă că făcând rugăciune, Dumnezeu i-a și arătat că nu era decât o nălucire. Că dacă se apreca și din poftă, de lăcomie, lua acest disc de aur, totul era pierdut. Și prin aceasta aș vrea să atenționez pe toți creștinii. Atât de discret este diavolul în lucrarea lui, încât că în pașii vieții tale îți întinde cursă. Iar tu, dacă nu ții pasul cu Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, cu Sfinții care au trecut pe aceste cărări, atunci imediat muști din momeală. Și mușcând din momeală, deja darul lui Dumnezeu cade de pe tine. Și din momentul acela devii o pradă, o victimă în mâinile ghearele satanului. Deci Sfântul, mergând mai departe, se duce și își duce viața austeră în continuare într-o cetate părăsită. Acolo alte lupte, acolo din nou tirania diavolilor peste el. Dar Dumnezeu, văzând atâta tenacitate în acest bărbat, iubitor de Dumnezeu, i-a dat și dar de minune. Că venind o femeie, o fecioară, care îi curgeau ochii și urechile, și din lichidul acela care curgea, când ajungea jos, se făcea vierm, așa boală. Iată că a făcut-o sănătoasă, implorând milostivirea lui Dumnezeu. A venit odată la Sfântul un îndrăcit și așa de chinuit era acel îndrăcit, încât că îl punea diavolul să mănânce și murdăriile care le găsea în cale. În așa fel îl chinuia, iar Sfântul, deja câștigând puterea asupra diavolilor, chemând numele lui Iisus Hristos, l-a izbăvit și pe acesta de așa boală cumplită. Odată a văzut Sfântul Sfânta Masă înconjurată de catâri și catârii plesneau cu picioarele în Sfânta Masă. Implorând milostivirea lui Dumnezeu, i s-a tâlcuit această vedenie, că n-a durat mult și biserica a fost invadată de arieni în timpul aceluia, care au spurcat cele sfinte prin ereziile lor. Îl vedem, iubiților credincioși, încrucișându-și puterile lui, nu fizice ale mușchilor, ci cele ale duhovniciei care sunt de spaimă pentru diavol, cu diavolii cei mai înverșunați. Că într-o noapte, stând și rugându-se în chiliuța lui acolo în pustie, aude bătându-i în ușă. Și când iese afară să vadă cine este, evident, chemându-l întâi pe Dumnezeu, a văzut un drac mare de pe pământ până la nori. Și sufletele oamenilor mergeau în văzduh ca păsările și diavolul le prindea și le punea în traista lui, iar altele scăpau. Vedeți lucruri care le-a lăsat, minuni care le-a lăsat Sfântul pentru noi, ca să ne înțelepțim, să ne dăm seama cum aleargă diavolul de însetat pentru sufletul omului, ca să-l prindă în corsetul lui, în corsetul morții, că aceasta este pofta lui nesățioasă, aceasta este hrana lui. Iar hrana lui Dumnezeu este sufletul omului. Deci Dumnezeu se satură cu sufletele oamenilor, adică această saturație să o înțelegem în sens figurativ. bucuria aceea care ți-o dă și odina, care ți-o dă hrana când trupul ți este înfometat, aceasta este bucuria lui Dumnezeu. Când vede că un suflet, un om s-a luptat ca acest sfânt, sau după cum are cursele vieții ca să scape din chincile morții. Iubiților credincioși, iată că din aproape în aproape, pentru cei care vor ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-și înțeleagă cursul vieții lor pe pământ atât de efemer, poate ca să înțeleagă din viețile Sfinților ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă cursa diavolului și totodată ce înseamnă să-ți pierzi sufletul. Cum spunea Mântuitorul, că toată lumea te ai câștiga stându-ți la picioare, nimic nu ai câștigat dacă ai pierdut sufletul. Sunt doar cuvinte goale. Vedem atâta lume care a ajuns în vârful piramidei sociale, aur și argintul stătea la picioare. La glasul lui toată lumea amorțea de frică. Și unde au ajuns? Au câștigat pentru un timp, dar iată că a pierdut. L-am văzut pe Solomon, care a cerut înțelepciunea de la Dumnezeu și a dat-o Dumnezeu. Și ce a făcut cu ea? Că a umplut tot Israelul de idoli prin cele peste 900 de femei care le-a avut. Am văzut frumusețea femeii după care alargă femeia, cum a dat-o Dumnezeu, tot cu un pic, cât a putut duce omul. Și ce a făcut cu ea? A ajuns în cele mai grele desfrânări. Am văzut pe Samson în puterea mușchilor lui ce făcea. Cu o falcă de măgar a omorât mii de filisteni. Nu-i stătea nimeni în față. Și ce a făcut cu puterea lui? Iată, Dalila l-a dus în mănânt. Am văzut atâția oameni virtuoși care au cucerit filozofiile, științele și ce au făcut cu ele, sufletul pierzându-și. Iată-l pe acest chilot de om, să mă ierte că spun așa, dar uscat de atâta post și rugăciune, a ajuns ca viu în urechile noastre. A ajuns spaima diavolilor. Mărturisește istoria sfântă că într-o zi doi diavoli a venit la sfântul și au luat chip de om și unul din ei s-a făcut că este păcătos chiar numindu-se ca un diavol de păcătos. Și așa plângea și se zbătea la pământ, oare eu mai am mântuire? Iar sfântul i-a amânat pentru ziua de mâine ca să vină să le dea răspunsul pentru păcatele lor, dacă au iertare la Dumnezeu. Și dacă el ținea legătura cu Dumnezeu prin dragostea care avea față de Dumnezeu, era ca un oțel greu de îndoit și de rupt, iată că Dumnezeu i-a trimis printr-un înger răspunsul. Antonie, aceștia doi sunt diavoli și au venit să te ispitească. Și spune-le așa când vor veni mâine pentru răspuns. Să stea 3 ani cu fața la răsărit și să-ți spun așa, Dumnezeule, mântuiește-mă pe mine răutatea cea veche, Dumnezeule, mântuiește-mă pe mine urciunea pustiirii și Dumnezeule, mântuiește-mă pe mine răutatea cea învechită. Și când au venit diavolii ca să spună, să ia cuvânt de mântuire de la Antonie, i-a legat în numele lui Iisus Hristos și le-a spus ce să facă. Dumnezeu are mântuire și pentru voi, chiar dacă sunteți diavoli. Dar așa să faceți, să stați 3 ani la răsărit, cu fața la răsărit și să spuneți în felul acesta. Iar diavolii, mântria lor, cum eu, răutatea cea veche, eu înșelăciunea cea veche, eu urăciunea pustiirii când sunt atât de iubit de oameni, eu să fac așa ceva? Și ca un fum au și dispărut din fața Sfântului. Pentru mulți necredincioși, pentru mulți scoditori al cuvântului lui Dumnezeu și a minunilor lui Dumnezeu. Poate acestea par inventate de oameni, cu mulți oameni le consideră minunile lui Dumnezeu. Dar nu uitați că acestea se întâmplă și în zilele noastre. Atâtea cazuri care avem, iubiților credincioși, chiar în țara noastră de îndrăcire, oameni prin care vorbește diavolul, oameni care sunt chinuiți ca cei de care tot vorbim din Evanghelie și din Sfântele Scripturi și ale vieților sfinților, dar oamenii rămân tot ca acești leproșați de astăzi, nemulțumitori, tot ca iudeii timpurilor antice și a celor de astăzi, necrezători de cele sfinte. Iarăși mă repet, și aș zice fiecăruia din noi, în ce grai să mai grăiască Dumnezeu și cum să mai lucreze Dumnezeu cu tine, omule, de îndată ce ești atât de schimbător, ești atât de necârtitor, atât de nemulțumitor. Vedeți, mulți dintre noi ne încovoiem ca o trestie sub povara necazului care ne-l dă Dumnezeu. Dar nu uitați că necazul este ca un detergent, ca un săpun care spală bine păcatele din tine, omule. Atâta trebuie doar să-ți aduci aminte că ai greșit cândva în cărările vieții tale, iar Dumnezeu, fiindcă nu ți-a luat zilele, momentul păcatului, încă te iubește, așteptându-te spre pocăință. Ați întrerupe firul vieții într-o clipă, o face Dumnezeu, că nu depinde de noi, ci de Dumnezeu, că El este dătătorul vieții, dar a te mai întoarce este cu neputință. Pentru aceasta și ziditorul nostru suferă blasfemie în fiecare clipă de la diavol prin păcatele care le facem noi de zi cu zi, doar poate ne vom întoarce cumva. Doar poate vom fi măcar un samarinean ca ăsta de astăzi și să ne întoarcem cu pioșenie către Dumnezeu și să-i mulțumim că nu ne-a curmat zilele în ceasul păcatelor noastre. Așa că, dacă ne gândim la Sfântul Antonie și vedem cât a pătimit acest om și nu pentru păcatele lui, și extrapolând această idee la Mântuitorul care a venit fără de păcat și câte patimi a luat pe trupul său, chiar patima crucială, moartea, moarte de ocare, și totuși a mers înainte. Deci tot necazul care îl dă Dumnezeu să-l primim cu demnitate. Toate blasfemiile care le veți lua, primiți-le cu demnitate, dragilor credincioși, că de nimic nu se înspăimântă diavolul decât de tenacitatea ta de a rămâne în corabie, în corabia lui Hristos, în biserica lui Hristos, indiferent ce ar veni peste tine. Ne lăudăm cu sfinții, îi implorăm în ceasul necazului nostru, dar iată, numai câteva frânturi din ce a pătimit un sfânt și s-a făcut sfânt. Iar tu o zgârietură, tu o ocară nu poți să o iei în obrajii tăi, chipurile atât de curați și fin. Dar nu uita că dacă te uiți în tine însuți, nu ești mai departe decât cei 10 leproși de astăzi care s-au vindecat. Iubiților credincioși, să prindem aceste cuvinte ca niște semințe în sufletele noastre. Nu că le-am spus eu le iau din viețile sfinților și sincer să vă spun, le și trăiesc, că mă cutremur de câte trăiește un creștin în zilele astea, de astăzi, dar dacă merge înainte, mare virtute va avea în ceasul judecății lui Hristos. Trebuie să mergem, că lumea, am putea să spunem, este păgânizată aproape de tot. Lumea este decăzută și își pregătește cu mare repeziciune Apocalipsul. Păcatul domnește ca o împărăteasă peste tot. Păcatul cumprinde apa pe pește din toate părțile pe toți oamenii. Dragilor credincioși, câți am mai rămas, să nu ne temem, să iubim pe Dumnezeu cu credința cea adevărată și cu osteneală. Să nu facem precum sectanții, s-a răstignit Hristos, sângele Lui mă va vindeca și mă mântuiește. Nu este adevărat, fără osteneala ta, fără contribuția ta spirituală, nu te vei împăca niciodată cu Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!